reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Drugi dzień warszawskiej akcji Wpadnij na szczepienie. Wystarczy mieć skierowanie. Brytyjski wywiad nie wyklucza, że pandemia koronawirusa zaczęła się od laboratorium w Chinach, z którego miał wyciec wirus. Charytatywny bieg z okazji Dnia Dziecka w Katowicach wzięło w nim udział 300 osób. W Warszawie jeszcze dziś można zaszczepić się przeciwko COVID-19 bez rejestracji. Wystarczy tylko skierowanie. W stolicy trwa akcja Wpadnij na szczepienie. Na potrzeby akcji przeznaczono 10 tysięcy jednodawkowych szczepionek Johnson & Johnson. Zaszczepić się można w 5 punktach, m.in. na stadionie warszawskiej Legii. Podobna akcja prowadzona jest także w Chorzowie, w mobilnym punkcie szczepień na stadionie śląskim. Możliwe jest, że pandemia koronawirusa zaczęła się od laboratorium w Chinach, z którego miał wyciec wirus, tak twierdzi brytyjski wywiad, a pisze o tym dziennik Sunday Times. Chiny, gdzie odnotowano pierwsze przypadki, wielokrotnie odpierały zarzuty, że wirus powstał w laboratorium. Teorię o wycieku z laboratorium i chińskim wirusie jako pierwszy przedstawiał były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Delegacja WHO, która była w tym roku w Wuhan, twierdzi, że to mało prawdopodobna wersja zdarzeń. Kilka dni temu obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nakazał amerykańskiemu wywiadowi zbadanie teorii o wycieku i przedstawienie mu raportu w ciągu 3 miesięcy. Do Słowenii i Macedonii Północnej wyjechały 2 dowodzone przez kobiety polskie kontyngenty Straży Granicznej. Podporucznik Anna Michalska z Komendy Głównej Straży powiedziała Polskiemu Radiu, że do Macedonii Północnej trafi pomoc humanitarna. Pomoc jest zorganizowana z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Są to środki medyczne do walki z COVID-19, m.in. rękawiczki ochronne, maski chirurgiczne czy płyn do dezynfekcji. Kontyngent Straży Granicznej do Słowenii ma dotrzeć wieczorem, a do Macedonii Północnej jutro po południu. Papież pobłogosławił uczestników pielgrzymki do piekar śląskich. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Papież poświęcił katechezę obchodzonej dziś w kościele uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Powiedział, że tajemnicę Trójcy Świętej wyjaśnił Jezus, ukazując nam Boga jako Ojca Miłosiernego. Zaznaczył, że jej żywym znakiem jest wzajemna miłość, umiejętność przebaczania i odwaga proszenia o przebaczenie. Po modlitwie papież zwrócił uwagę na liczne polskie flagi na placu Świętego Piotra. Jest tu także obecna Polska. Witam pielgrzymów z Polski i błogosławię uczestników wielkiej pielgrzymki do piekar śląskich. Papież poinformował, że 1 lipca spotka się w Watykanie z przywódcami wspólnot chrześcijańskich Libanu, by przedyskutować poważne problemy tego kraju i modlić się wspólnie o pokój. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Bardzo duży ruch na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Nie było interwencji Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Radosław Wiśniewski z Giżyckiego MOPR-u powiedział, że na wszystkich akwenach jest dziś sprzęt pływający. Widać dosyć mocny ruch u nas, szczególnie tutaj na jeziorze Niegocin. Żaglówki, jachty motorowe, houseboty, wszelkiego rodzaju sprzęt pływający. Mamy pomiędzy 3 a 4 skali Buforta, więc wiatr nie za słaby, nie za mocny. Można uprawiać żeglarstwo. Dodatkowo zachmurzenie, umiarkowane słońce, także idealne warunki do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W regionie nie będzie dziś padać. Temperatura maksymalna może osiągnąć 18 stopni Celsjusza. Około 300 osób wzięło udział w drugim charytatywnym biegu Tauron Biegnij dla Aniołów z okazji Dnia Dziecka. Do pokonania była 5-kilometrowa trasa w Parku Kościuszki w Katowicach. Na starcie ustawiły się zarówno dzieci, jak i dorośli. Jak podkreślali uczestnicy, pierwsze miejsce nie jest największą nagrodą w tym biegu. Najważniejsze, żeby pomagać dzieciom i w ten sposób jak najbardziej możemy to zrobić. Oprócz tego dla zdrowia też, bo to też jest bardzo ważne. No i jest tu super atmosfera. Forma rozrywki, po prostu zadbanie o kondycję, o zdrowie i przy okazji jakaś drobna pomoc dla innych. Postanowiłam się z dziećmi pobiec. Dzisiaj tak naprawdę liczy się to, że jesteśmy razem, że jesteśmy zespołowo. Pomoc przede wszystkim, czas się nie liczy, natomiast jesteśmy sportowcami, więc trochę chcemy powalczyć ze swoimi słabościami, dlatego biegniemy razem. Zebrane podczas biegu pieniądze trafią do świetlic, a także na organizację wakacji dla dzieci. Pomysłodawcy imprezy chcą wysłać 60 dzieci na 10-dniowy obóz. Teraz w Trójce czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz. Ależ smutno musi być teraz w Manchesterze. W czwartek United przegrali w finale Ligi Europy, a wczoraj okazało się, że to Chelsea z Londynu została najlepszym klubem Starego Kontynentu. W rozegranym w Porto finale Ligi Mistrzów podopieczni trenera Tomasa Tuchela pokonali Manchester City 1-0 po bramce Kaja Havertza w końcówce pierwszej połowy. Mówi były reprezentant Polski Dariusz Kubicki. Fantastycznie rozpracowane zarówno Chelsea jak i Manchester przez obu trenerów, Tuchela i Guardiolę. W zasadzie zadecydował o wyniku tego spotkania jeden błąd Zinchenko i Edersena. W Chorzowie trwają drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, ale dobre wieści płyną nie tylko z bieżni, skoczni i rzutni. Dziś ogłoszono, że czempionat Starego Kontynentu w 2028 roku odbędzie się w Polsce, właśnie na Stadionie Śląskim. Rok wcześniej na Narodowy Stadion Lekkoatletyczny wróci drużynówka. A co dziś w zawodach? Fenomenalnie spisał się Paweł Fajdek, który posłał młot na kosmiczną odległość 82 metrów i 98 centymetrów. To najlepszy wynik na świecie w tym roku i piąty jego rzut w karierze. Do rekordu Polski zabrakło niespełna metra. Drugie zwycięstwo odniosła Pia Skrzyszowska. Wczoraj triumfowała na 100 metrów, a dziś była najlepsza w koronnej konkurencji na 100 metrów przez płotki. Potem siedziałam na, powiedzmy, ławce rezerwowych na mistrzostwach drużynowej, a teraz aż 14 punktów dołożyłam. Polska odskoczyła na kilka punktów przed Wielką Brytanię i prowadzi w klasyfikacji generalnej. Zawody zakończą się sztafetami na 400 metrów za godzinę. Więcej informacji z Chorzowa w trzeciej stronie medalu tuż po 17. Na koniec dwie bardzo smutne wiadomości. W wyniku obrażeń po upadku na rowerze zmarł legendarny środkowy Utah Jazz Mark Eaton. Jest czwartym w historii NBA pod względem liczby bloków, uznawany za jednego z najlepszych obrońców w historii. Miał 64 lata. Tragiczny los spotkał 19-letniego motocyklistę Jasona DiPasquiera. Młody Szwajcar uległ makabrycznemu wypadkowi podczas kwalifikacji do Grand Prix Włoch w klasie Moto 3 na torze Mugello. Za dwie godziny w trójce trzecia strona medalu. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Wysoko w Tatrach śnieg, tam oraz w czasie burz porywisty wiatr. Teraz od 11 do 18 stopni, nad ranem od 3 do 9, ale na zachodzie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. W poniedziałek do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Benjamin Maria Bukowski. Niesamowici bracia Limburg. Historia średniowiecznych ilustratorów. Trzech braci tworzących na dworze księcia de Berry. Co macie mi do zaoferowania? Zręczne ręce. A? To chyba odpowiednia część ciała. Patrząc na resztę. Słyszeliśmy, panie, że cenisz sobie wszelką piękną sztukę. Występują Marcin Hycnar i Jędrzej Hycnar oraz Mateusz Rusin i Piotr Grabowski. Bracia umarli. Ja jeszcze żyję. Miałem trochę więcej szczęścia albo po prostu wielki zamek, w którym mogłem się bezpiecznie zamknąć. Polecamy. Dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 9 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 9 zł, no to by było super. No i RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 15. Justyna Grabasz, Olga Szućko. Dzień dobry Państwu. Prawdziwy powiew wiosennego ciepła, głównie muzyczny, chociaż dziś pogoda mimo tych chmur też całkiem wiosenna. To oczywiście grupa Kings of Convenience i Fever, jeden z elementów zbliżającej się płyty Peace or Love. I podobno najszybciej napisany utwór na tym albumie, choć aranżacja i samo nagranie zajęło oczywiście dużo więcej czasu, a gdyby nie późniejsze poprawki, to nie słyszelibyśmy tego pięknego, zagranego na pianinie zakończenia. W dzisiejszej audycji, czy już Państwo słyszeli, czeka nas dużo takich właśnie relaksujących dźwięków. Oczywiście skupimy się na nowościach. Pojawi się sporo muzyki polskiej, ale powędrujemy też nieco dalej. Między innymi do Portugalii czy Holandii. A na sam koniec przeniesiemy się za ocean. I to wszystko do godziny 16. Głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Zbigniew Wodecki i Fantazja. Kompozycja, która otwiera zbliżający się album Wodecki Jazz 70. Dialogi. I jest to, proszę Państwa, wspaniała rzecz, bo ta płyta to połączenie archiwalnych nagrań Zbigniewa Wodeckiego i orkiestry Polskiego Radia i Telewizji pod batutą Andrzeja Trzaskowskiego z nowymi aranżacjami stworzonymi przez doskonałych muzyków jazzowych. Henryka Miśkiewicza, Leszka Możdżera, Marka Napiórkowskiego, Michała Tokaja, Michała Barańskiego i Pawła Dobrowolskiego. 31 maja, czyli jutro, ukaże się jeszcze jeden singiel z tej płyty, a cały album ujrzy światło dzienne już 4 czerwca. Zdecydowanie jest na co czekać. Klimat lat 70., jazz i Zbigniew Wodecki. Idealne połączenie. No to jazzowych nastrojów ciąg dalszy. Tym razem mam dla Państwa bardzo ciekawych debiutantów. Zespół Klawo i Wdzięczność. Thank you. Żyleta! Mamy to, Idealne podsumowanie ostatnich 5 minut. Zespół Klawo i ich pierwszy singiel, który ukazał się akurat tydzień temu, choć początki Klawo sięgają parę lat wcześniej, dokładniej roku 2019, bo wtedy to jeden z członków grupy, Konstanty Kostka, na potrzeby jednego z koncertów szukał grupy, z którą mógłby stworzyć jazzowe aranżacje swoich utworów. No i po kilku miesiącach poszukiwań udało się skompletować całą grupę. A że współpracowało się świetnie, to muzycy wpadli na pomysł stworzenia wspólnego autorskiego materiału. I tak oto narodziło się Klawo. To, co mi się podoba w tych ich kompozycjach, to chyba ta lekkość. Jest w tej muzyce coś niezobowiązującego, a przy okazji nie są to dźwięki oczywiste i przy okazji czysty relaks. Kolejna kompozycja, która już za moment pojawi się na trójkowej antenie, również zalicza się do tych relaksujących, a to wszystko za sprawą pewnego bardzo znanego kobiecego głosu. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kocimiętek i pysznogłówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty w roku obficie kwitną, zwabiając troje z przedmiotych gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych pielichach, wysysając słodki nektar. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. W których uchijają się owady w poszukiwaniu nektaru. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. Jak zawsze doskonała zabawa dźwiękiem. Skarby i błękit w bardzo ciepłej kompozycji zatytułowanej Nektar. No i tak jak już mówiłam, ten głos Krystyna Czubówna, która w kategorii relaksujące brzmienie nie ma sobie równych. A jak się to wszystko jeszcze ubierze w porcję wiosennych dźwięków, to wychodzi nam bardzo ciekawa mieszanka. Zdałam sobie sprawę, że nie podałam Państwu mojego adresu mailowego, a byłoby mi bardzo miło, gdyby mieli Państwo ochotę do mnie napisać, może zaproponować coś, co mogłoby pojawić się w kolejnej audycji, czy już Państwo słyszeli. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na wszystkie wiadomości. A my wsłuchujemy się dalej w nowości z Polski i w kolejne debiuty. Tym razem zespół, który swoją muzykę określa jako dad rock z wąsem. Czy to faktycznie prawda? Niech ocenią Państwo sami. Kaszki, błędy. No i mam taką małą wątpliwość, czy to określenie dad rock z wąsem na pewno do nich pasuje. Dużo synthpopowych, synthrockowych brzmień, klimat lat 80. i 90. przełomu i zespół Van Cyklop z najnowszym singlem zatytułowanym Kły. I to jest właściwie dopiero druga ich kompozycja, która ujrzała światło dzienne. Wcześniej podzielili się ze światem singlem Spalam się. Tak samo ciekawy i tak samo pachnący nostalgią za tym ciekawym czasem, czyli przełomem lat 80. i 90. A ja sprawdziłam właśnie, że panowie faktycznie mają wąsy, więc niech im będzie. Dad rock z wąsem. Idziemy dalej do kolejnej piątkowej premiery, tym razem premiery bardzo głośnego albumu zatytułowanego Brud. Yeah. You Think You Know Me i Brodka. Tak jak już wspominałam, jest to, proszę Państwa, utwór z jej nowiutkiej płyty zatytułowanej Brud. Płyty, no właściwie bardzo różnorodnej. Płyty, na której dzieje się dużo i która przez to jest chyba trochę nierówna, bo niektóre kompozycje robią duże wrażenie, inne sporo mniejsze. Mamy trochę rocka, trochę klimatów trip-hopowych, trochę popu. A ja akurat wybrałam dla Państwa utwór You Think You Know Me, który można powiedzieć, że wciągnął mnie najbardziej i wydał mi się takim najciekawszym elementem całości. Ale oczywiście mimo tych nierówności polecam albumu posłuchać od początku do końca. A kontynuując tematy i klimaty kobiece, teraz mam dla Państwa czteroosobowy, dziewczyński skład. Shyness i Icarius. Iwona Skwarek, Joanna Bielawska, Julia Pacyńska i Iga Krzysik. Cztery kobiety, nie pierwszy raz na scenie, ale na samym początku drogi w takim właśnie składzie. Zespół Shyness, który podobno narodził się z nieśmiałości, chociaż artystki zamieniają tę nieśmiałość w swoją siłę i stąd też wykrzyknik, który pojawia się w nazwie grupy. Bardzo ciekawe połączenie różnych muzycznych światów. Jest w tym coś takiego mocno hipnotyzującego. Myślę, że się Państwo ze mną zgodzą. I właściwie przyznam, że nie mogę doczekać się ich płyty, ponieważ premierę debiutanckiego albumu mają jeszcze przed sobą, ale znając poprzednie muzyczne projekty dziewczyn, wiem, że to będzie coś bardzo ciekawego. Na samym początku audycji obiecałam Państwu, że dziś trochę popodróżujemy, więc chyba pora w końcu wyjść poza te polskie nowości i przenieść się na przykład do Portugalii. Das veias na testa, o suor de não ter. Tremo por temer não resistir. A ausência do que me faz viver. A essência do fundo, cruzo as emoções, mil inquietações, fintando a alma, criando outro mundo, fraco para admitir, fraco para gritar. Preso na melancolia, delírio de não poder ser, mudo e sem razão, sucumbo e é. Deixo de me reconhecer. Tiro a voz lá do fundo, mente a divagar, deixa-te levar, é da memória que vem no futuro, força para aguentar, força para gritar. Não sou eu. Agarro a alma e deixo-a cair. Tydzień temu częstowałam Państwa jednym utworem z tegorocznej Eurowizji. No i tak się jakoś poukładało, że dziś, teraz na trójkowej antenie również zagościł utwór artysty związanego z tym konkursem. Salvador Sobral, muzyk, który Eurowizję wygrał w 2017 roku zupełnie nieeurowizyjnym utworem. A teraz dzieli się ze światem bardzo dobrą płytą, a piosenka, którą słyszeli Państwo przed chwilą, nosi tytuł Sem Voz, co według moich ustaleń znaczy po prostu brak głosu. No i to jest też coś, czego Sobralowi zarzucić na pewno nie można. Bardzo klimatyczna płyta, prawie w całości po portugalsku, co jest ogromnym plusem, bo to po prostu piękny język, a w towarzystwie takiego głosu robi naprawdę duże wrażenie. No to wędrówek ciąg dalszy. Tym razem przenosimy się do Amsterdamu. Lost another wing. Speed altitude, local time, weather conditions. Oh, I think my night is on. The collision course we've done. Oh, somebody push. Czyli nowość od holenderskiej grupy Feng Sław. Zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 16, więc ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Justyna Grabasz. To była audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizowała Olga Szućko, a to oczywiście program trzeci Polskiego Radia. A na koniec jeszcze jedna piątkowa premiera płytowa i utwór, który na pewno Państwo znają, choć bardzo możliwe, że w tej wersji jeszcze go Państwo nie słyszeli. Moby, Jim James i Porcelain.